De afgelopen maand ging er geen dag voorbij dat er geen nieuwe aanslag was. Deze doodsmacht gaat rond in Israël en zaait angst, vrees en terreur. In de Verenigde Naties werd vorige week de beschuldiging geuit dat Israël de organen van de terroristen zou gebruiken voor donoren. En daarom is ons gebed: Heere God, openbaar de waarheid en doe mensen opstaan die van de waarheid houden. Breng de leugens van uw vijanden aan het licht. En laten we bidden voor de mensen die in lichaam, ziel of geest verwond zijn geraakt. En dan denken we niet alleen aan de slachtoffers, maar ook aan de getuigen van de aanvallen, familieleden en degene die zowel Jood als Arabier, die door vrees nu getraumatiseerd zijn. En we bidden voor een speciale bescherming voor hen die dienen in veiligheidstroepen, in de politie, het leger, die proberen de rust te handhaven en die een wandelend doelwit zijn voor de terroristen. Ja, Heer, en we zien op naar U om iets goeds te brengen uit deze situatie. Zegevier over de plannen van de vijand met Uw liefde. En dan bidden we een speciale bescherming voor de grenzen van Israël. En we bidden: Heer, plaats uw engelenwacht rondom Israël. En speciaal bidden we voor de noordelijke grens, de grens van Syrië en Libanon. We zien dat Rusland in dit gebied alles aan het veranderen is. Het is moeilijk om te begrijpen wat voor veranderingen dat allemaal teweeg brengt. En daarom zoeken we ook de wijsheid van de Heer om onze gebeden te leiden. Dank u, Heer, dat Israëls vijanden voortdurend zo druk zijn met het bevechten van elkaar, dat ze weinig kracht of de wil hebben om Israël te bevechten. En we bidden: Heer, houd Israël waakzaam en sterk tegen alles wat Israël bedreigt. Geef wijsheid en eenheid aan de leiders in Israël en in het bijzonder natuurlijk met Netanyahu, maar ook de minister van Defensie, Moshe Ya'alon. We bidden voor waakzaamheid en kracht voor de soldaten en het personeel dat met geheime informatie bezig is. En we bidden: Heer, openbaar aan Israël de plannen van de vijand, zoals hij dat ook deed aan de profeet Elisa.

Erik Bensen is al meer dan 25 jaar de directeur van het opvangcentrum voor ex-drugsverslaafden in Haifa, House of Victory. In het Hebreeuws is dat Beit Nitzachon. Deze bediening is een onderdeel van de Messiaanse Karmelgemeente. In zijn gebedsbrief vertelt Erik enthousiast over al die jaren dat hij gediend heeft daar in Haifa. Over al de levens die hij heeft zien veranderen. Over de genade en de zegen die ze hebben ervaren in al die jaren. Maar ook de strijd die ze hebben gehad. De laatste tijd is het werk gegroeid. En er is nu een staf van 4 mensen. Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de Heere God een nieuwe deur heeft geopend. Samen met andere opvangcentra en gemeentes zijn ze een groot werk in Tel Aviv begonnen. In de buurt rondom het grote busstation in het zuiden van Tel Aviv leven talloze verslaafden en daklozen. Onder deze mensen werken ze nu om het evangelie te brengen en nodigen ze de mensen uit om een nieuw leven te beginnen met Yeshua. Hij is de enige die langdurig vrede kan brengen in de hart van deze mensen. En daarnaast zorgen ze voor voedsel en onderdak. Als mensen echt een ander leven willen, dan gaan ze mee naar Haifa en mogen ze in House of Victory rust en genezing vinden. Zullen we dit moment samen bidden en achter Erik Bensen en zijn team gaan staan? En zo bidden we ook voor al deze mensen die daarop worden gevangen. Dat het licht mag schijnen vanuit het huis van overwinning. We zijn de Heere God ook heel dankbaar voor alle regen die gevallen is de laatste weken. Water is iets wat heel hard nodig is in Israël. En we bidden voor een natte winter, dat het meer van Galilea weer op peil zal komen en alle andere reservoirs zullen worden gevuld. En dit is ook alweer het einde van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een live opname van Idan Reichel in Tel Aviv. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een hele gezegende nieuwe week toe. De shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

God will gain the victory. Chag HaSukkot HaZe, Zeman Simchatenu. This is the time of our rejoicing, Zeman Simchatenu. This is the time of our rejoicing. rejoicing. Zaman simchatenu, Baruch ata, Adonai Eloheinu, Melech haolam, Shehekianu, V'kiyamanu, V'higianu, Lazman hazeh. Hallelujah, Sukkot has come, Hallelujah, Hallelujah, Sukkot has come, Hallelujah. This is the time of our rejoicing, Zaman Simchatenu. This is the time of our rejoicing, Zaman Simchatenu. Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Melech HaOlam, Shehegianu, V'kiyamanu, V'higianu, Lazman Hazeh. Hallelujah, Sukkot has come.

Radio Israël.